Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bir sabah namazını camilerden birisinde eda edip insanların evlerine veya iş yerlerine gitmesi nasıl yorumlanmalı şeklinde bir soruyu zihnimizde canlandıralım. Bir Müslüman bir sabah namazını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tarif ettiği şekilde kılınca ne gerçekleşiyor ve bunu biz nasıl yorumlamalıyız? Aziz dostlar, bir kere bir sabah namazını bir camide bir imamın arkasında kılmak ve bunu teamül haline getirmek. Yani bu sabah namazını camide kılar demek, bir kere münafık olmamanın garantisidir. İnnel münafıkîne fiddarkil esfeli minen nar. Münafıklar kafirlerden daha beter, cehennemin en derin tabakasında kalacak Ebu Cehil'den daha ziftli kafirlerdir. Sabah namazını camide müminlerle, imamla beraber kılmak münafık olmamanın garantisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin müjdesinde. Bir. İki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, sabah namazını camide kılmak Allah'ın zimmetinde akşama kadar Allah'ın zimmetinde olmak demektir. Ne demek Allah'ın zimmetinde olmak? Sabah namazını camiden kılan bir mümin, imamla beraber kılan bir mümin, yatsı namazı vaktine kadar Allah'ın koruması altındadır. Yatsı namazını da cemaatle kılan bir mümin, sabaha kadar Allah'ın koruması altındadır. Hatta buyuruyor ki, Allah'ın koruyorum dediği birine dikkat edin, sataşmayın, karşınızda Allah'ı bulursunuz buyuruyor. Sabah namazını camide kılmak bu demek. Ve yine sabah namazını camide kılmak ne demek? Peygamber aleyhisselam Efendimizin lisanından buyuruyor ki, bir mümin yatsı namazını camide cemaatle eda ettiği zaman gecenin yarısını ihya etmiş olur. Sabah namazını da camide cemaatle kıldığı zaman diğer yarısını ihya etmiş olur. Şimdi biz kandil gecesini ihya etmeyi işte filan filan işleri o gece yapmak olarak görüyoruz. Bu bizim icadımız. Gecelere ve gündüzlere şeriat getiren sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam daha kolayını söylüyor. Yatsıyı ve sabah namazını cemaatle kılan o geceyi ihya etmiştir. Dolayısıyla sabah namazı ve yatsı namazının cemaatle kılınması demek, bir müminin bunu yaptığı sürece kandil gecesi gibi geceler geçirmesi demektir. Sabah namazı bunun teminatıdır. Ne sayesinde? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin müjdeleri sayesinde. Aziz dostlar, sabah namazı bu demek değil şüphesiz. Ama bunlar sabah namazının verdiği şeylerden bir tanesi, üç tanesi. Ama her şeyden önce sabah namazını camide eda edenin münafık olmadığı Allah'ın ve Peygamber'in garantisi altındadır. Münafık olmayan da biiznillah mü'mindir. Şimdi biz bunları bir kenara koyun. Bunu Allah bir kuluna nasip ettiyse, zira nasipsizlik en büyük afet. Caminin yanı başında oturup da camiye gelememek de var. Şu kadar uzağında oturup karda kışta yürüyerek camiye gelmek de var. Allah kime hangi yolu açtıysa herkes o yoldan gidecek, çare yok. Eğer Allah bir kulunu sabah namazını camide eda edenlerden olarak kaydettiyse, bir mümin tek bir sabah namazını camide eda ettiyse, imamla beraber kıldıysa, bu mümin iki şeyi düşünerek camiden çıkmalıdır. Ki çocuğun eline verilen bir mücevherle aklı başında birisinin eline verilen mücevher arasında fark olduğu anlaşılmış olsun. Bir çocuğa en değerli şeyi de verseniz bir oyuncakla onu değiştirebilir. Mücevher nedir bilen birisi onu kolay kolay satmaz, değiştirmez. Sabah namazı bir mücevher. Ama o mücevherin kıymetini bilmeyen bir insanın elinde gitti geldi olur. Kıymetini bilip bilmediğimizin iki göstergesi var kardeşler. Bir, namazı camide eda etmekle Allah'ın şereflendirdiği bir insan İki şeyi vurgulamalıdır. Bir, sabah namazı münafıklıktan kurtulmaktır. Sabah namazı gecenin en az yarısını secdede inmiş gibi geçirmektir. Sabah namazı iman işaretidir. Sabah namazı akşama kadar Allah'ın garantisi altında kalmak demektir. Bütün bunlar şükredilmeyi gerektiren bir nimettir. Biz bayram günleri camilerden çıkarken birbirimizin bayramını tebrik ediyoruz ya, 365 defa bu bayramı yaşıyoruz aslında. Herhalde bayram namazlarından sonra şekerlere kanmıyoruz. Orucumuz kabul olduğu için, kurbanlarımızla beraber günahlarımız bağışlanacağı için birbirimizin bayramını tebrik ediyoruz. Bir sabah namazını camide eda eden bir insan da Allah'ın lütfettiği günü birlik bir bayram yaşamaktadır. Her bir mümin sabah namazından çıktığında bu mutluluğu hissetmelidir. Eğer biz sabah namazını görevlerden bir görev, mecburen gitmek gerekiyordu, gittik işte Allah kabul etsin diye geçiştiriyorsak bu mücevher yanlış elde duruyor demektir. Hayır, her sabah namazı bir kere Allah'tan münafık değilsin, müminsin diye belge almaktır. Bu birbirimizi kutlamaya, tebrik etmeye, ne mutlu sana, sabah namazını camide kıldın demeye değecek kadar büyük bir mübarek iştir. Sabah namazını camide kılmak şükrü gerektirir. Tıpkı ashab-ı kiramın sabah namazına camiye gelemeyenlere geçmiş olsuna gittikleri gibi, yazık sana kaçırdın, oğlu vefat edene, hanımı vefat edene de geçmiş olsuna, başın sağ olsuna gidiyorlardı, sabah namazına gelemeyene de geçmiş olsuna gidiyorlardı. Kaçırdığı şey çok büyük çünkü. Kaçırdığı şey çok büyük. Bunun için sevgili Peygamberimiz aleyhisselam, kaçırdığı şeyler onların ölümlerine denk olduğu için sabah namazına camiye gelmeyenlerin evini yakasım geliyor demiştir. O evde yaşanmaz artık. Akıl bali bir insan o evde oturduğu halde sabah namazına kalkamamış. O evde yaşasan ne olur? O ev yansa ne olur? Peygamberin gözünde aleyhissalatü vesselam. Bir, sabah namazını camide kılabilmek veya öğle namazını, ikindi namazını camide kılabilmek şükretmeyi gerektiren büyük bir nimettir. Eğer bu Allah için yapılıyor, karşılığında cennet bekleniyorsa, karşılığında Allah'ın rızasına ereceğine inanıyorsa mümin, ki elhamdülillah imanımız budur, hedefimiz, gayemiz budur. Aziz kardeşler, bir büyük gerçek daha var. Eğer insansak, dedik ki imanımız varsa Allah'ın sabah namazına ne lütfedeceğini bilip şükretmemiz lazım. Heyecanlanmamız lazım. Mutluluk hissetmemiz lazım. Müminsek, eğer insan isek, bir insanın elinin kopması, gözünün çıkması, yüreğimizi sızlatacak kadar duygu ve merhametimiz varsa, ikinci gerçek de şudur. Nice insanlar Allah'ın bu rahmetinden yoksun bir güne başlıyorlar. Çocuklarımızdan, akrabalarımızdan, komşularımızdan ve bütün insanlık içinden bugün ben Allah'ın teminatında akşama kadar yaşayacakken, bugün Allah'ın lanetiyle güne başlayan milyarlarca kulu var Allah'ın. Bunlardan bir kısmı benim çocuğum, akrabam, komşum, yakınım. Ben insan olduğumu iddia ederken, bir çocuğun, bir insanın bir arabanın altında kalıp sakatlanmasından, ölmesinden dolayı gözyaşı akıttığımı meleklere gösterirken, bu sabah cehennemlik olmasına karar verilmiş milyarlarca insanı da düşünmem gerekiyor. Bir camiden sabah namazından çıkarken bir gözümüz mutluluktan açılmalı, öbür gözümüzde bu camide namaz kılamayan, şu binalarda oturmuş binlerce insan, peygamberin evlerini yakmak istiyorum bunların dediği, yanmış kül olmuş evlerde oturan bu insanlar içimizi cızlatmalıdır. Diyebiliyor muyuz bir bayram günü, ben bayram ettim, bana ne hastanelerde bekleyenlerden diyebiliyor muyuz? Ben bayramımı çocuklarımla mutlu ettim. Dün evinde cenaze olduğu için bugün bayram edemeyenlerden bana ne diyebiliyor muyuz? Müminsek, insan isek, bu rahmetten, bu büyük cennet müjdesinden, münafık olmamanın teminatından istifade edemeyen ve ezan sesi duyduğu halde ezana icabet edemeyen, maalesef de büyük kitleleri, yoğunluğu oluşturan bu insan nesli bizi rahatsız etmelidir. Bir gözümüz camiden çıkarken mutluluk saçmalı, öbür gözümüz gözyaşı akıtmalıdır. Çok nadir insanlar hariç, pek çoğu oğlundan, kızından yaralıdır bu konuda. Akrabasından, baldızından, dayısından, amcasından yaralıdır. Hepimizin yarasıdır bu. O zaman biz bu münafık olmamanın günü Allah'ın garantisinde geçirmenin teminatı olan sabah namazına koşarken elimiz öbür insanla tutarak koşmalıyız. Şeytan akşamdan sabaha kadar gitme camiye diye propaganda yaparken, camiye götürmemek için, namaza kalkmamak için bin bir tuzak kuruyorsa eğer, müminler de bin bir rica ile bir kişiyi daha peygamberin evini kül yapacağı insan olmaktan kurtarmak için çalışmalıdırlar. Gerçi peygamber de aleyhisselam her istediğini camiye dolduramadı. Amcasına bile camiye gel dediği halde getiremedi. Belki beceremeyiz ama Allah görmelidir ki ben namaz kılmak ve bütün insanlığı kıldırmak kadar büyük bir heyecan taşıyorum. Gelemeyeni sırtımda getirmeyi, benden harçlık alarak gelecek olsa bütün gençlere harçlık verip camiye getirmeyi arzu ettiğimi, dolu dolu camilerde namaz kılmayı istediğimi, camiyi kalabalık gördükçe kendimi daha büyük cennet hissedeceğimi görmelidir Allah. Yani aziz dostlar, camide sabah namazı kılmak, şöyle cennete bir selam verip sonra eve dönmek kadar mutluluk vermelidir bize. Çünkü bu sabah namazını camide kılmak, sabah namazını kılanlardan olarak meleklerin kaydına geçip güne başlamak, Allah'ın teminatında olmak, münafık olmamak demektir. Buna sevinmeyecek de mümin neye sevinecek? Bu gözyaşı akıtmaya değer bir mutluluktur. Her gün bir kere kabul ettim seni Allah'ın diye bize müjde vermesi kadar sevinilecek bir şey olabilir mi? Aynı şekilde akrabalarım, çocuklarım, yakınlarım, komşularım, insanlık bu saati rahmetin, rızkın, bereketin, cennetin dağıtıldığı bu saati nasıl yastıkların üzerinde geçiriyorlar? Ben gidiyorum cennete ama benimle beraber gelen kim diye endişe etmek insanlıktır, müminliktir, merhametli olmaktır. Biz sadece arabaların altında kalan, teröre kurban gidenlere acıyacak kadar acıma duygusu sönmüş kimseler olamayız. Hristiyanlar da, Yahudiler de trafik kazasından ölene üzülüyorlardır. Ama mümin sabah namazından dolayı evi yanacak kimselerden olmuşlara da üzülen insandır. İman herkese bu merhameti vermelidir. Kendi evine gittiğinde de henüz namaz rahmetiyle rahmetlenmemiş çocuklarını, arkadaşlarını gördüğünde, sabah namazına giderken 40 daireli bir apartmanda iki tane ışığın bile yanmadığını gören mümin esef etmelidir. Camiye giderken hem tesbih etmeli hem Rabbim bu saatte camiye gidenleri çoğalt diye dua etmelidir. Oğlu için burada dua etmelidir. Rabbim benim oğlum koca delikanlı oldu ama sabah namazı kılamıyor. Bana da rahmet et. Ona da rahmet et Rabbim. Oğluma da secde nasip et diye dua etmelidir. Sadece hayırlı kısmet duası herhangi bir Hristiyanın da yapacağı duadır. Birbirimize dua ederken hayırlı kısmet olsun, iyi iş nasip olsun, iyi okul nasip olsun, iyi gelin, iyi damat nasip olsun duası yapsak, bunu dağda keçiler de birbirine yapıyordur herhalde. Birbirimize dua ederken her sabah Allah'ın garantisinde güne başlayan, münafık olmadığını meleklerin tescil ettiği çocukların babası, annesi olmayı Allah sana da nasip etsin, bana da nasip etsin diye tıpkı bayram günü birbirimizin bayramını tebrik ettiğimiz gibi, Allah nice bayramlar nasip etsin dediğimiz gibi, aynı şekilde secde eden çocukların, sabah namazı garantisiyle Allah'ın huzurunda duran çocukların babaları olmayı, eşlerin eşi olmayı bize nasip etmesini Allah'tan istiyor olmamız lazım. Aksi takdirde bu mücevherin elimizde olmasının kıymetini bilmiyoruz demektir. Demek ki kardeşler, üç şey konuştuk. Bir, biz sadece bir namaz kılmadık şimdi. Şu anda sadece bir sabah namazı kılmadık biz. Biz Allah'tan münafık olmadığımıza, mümin muvahhid olduğumuza, cennete girmeye hak edecek iş yaptığımıza dair belge aldık. Bu belgenin dağıtıldığı yer Resulullah'ın mescidiydi. Bu garanti orada verildi aleyhissalatü vesselam. İki, biz sevinilecek, mutluluktan gözyaşı akıtacak büyük bir iş yaptık. Bu şükrü gerektirir. Allah tebessüm eden yüzlerimizi görmeli. Bu sabah namazının mutluluğunu gözlerimizden okumalıdır melekler. Şükür gerektiren bir iş yaptık biz. Allah nasip etti de oldu. Nasip etmeseydi biz de yatakta olabilirdik. Üç, milyarlarca kulu Allah'ın bu rahmetten uzak yaşıyorlar. İnsanlığımız bizi rahatsız etmeli. Trafik kazasında ölen bir çocuktan daha fazla bunu düşünmeliyiz. Çünkü trafik kazasında ölen belki de şehit olup gitti. Ama bu peygamberin aleyhisselam evlerini yakmak istiyorum dediği sabah namazını kılmaz adamların gidiş tarzı acınacak, ağlanacak bir tarzdır. Hepimiz bir gözümüzden mutluluk, öbür gözümüzden de esef saçmalıyız. Ve sabah namazları ne kadar kalabalık olursa bu rahmetin o kadar daha gür gür üzerimize ineceğini, sabah namazını kılanların çoğalması halinde Allah'ın rahmetinin daha fazla bizimle beraber olacağını, daha küçük asgari bir ücretle bile daha bereketli bir hayat yaşayacağımızı iyi bilmemiz lazım. Sabah namazı için mücadele etmemiz lazım. Kalkarak, kaldırarak. Hepimizin amelini Allah kabul buyursun. Ömrümüzün sonuna kadar bu sabah namazı teminatıyla, yatsı namazı teminatıyla yaşamayı ve huzuruna münafıklıktan beraati olan, namazı camide kılar denen müminlerden olarak çıkmayı hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.